Sprawdź na plus.pl. Plus. Prawo ty. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem przewróciła się cysterna, blokuje drogę w kierunku Łodzi. Rzeczniczka Komisji Europejskiej potwierdza, otrzymaliśmy od polskiego rządu informacje na temat realizacji środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości dotyczących Sądu Najwyższego. Prezydent Trump ma dziś otrzymać raport dotyczący zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Przewrócona cysterna blokuje autostradę A1 w kierunku Łodzi w Kujawsko-Pomorskim i to oba jej pasy. Przed godziną 8 na węźle Kowal, autostrada A1 w kierunku Łodzi doszło do zawrócenia się cysterny. Cysterna przewoziła 24 tony pod chlorką sodu. W cysternie jechał tylko kierowca, jest poszkodowany, opatrywany w tej chwili przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu działają 4 zastępcy straży pożarnej, czyli samochód ratownictwa chemicznego, jest policja, służba autostradowa. Droga może być nieprzejezdna jeszcze przez kilka godzin, informuje Marcin Jaworski ze Straży Pożarnej we Włocławku. Do momentu, kiedy tą cysternę podniesiemy, ta substancja zostanie przepompowana do cysterny zastępczej. Policja organizuje objazdy drogą krajową numer 91. Otrzymaliśmy od polskiego rządu informacje na temat realizacji środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących Sądu Najwyższego. Przeanalizujemy ją, poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andrzejewa. Pytana, ile czasu zajmie ta analiza, odpowiedziała, że komisja nie ma nieprzekraczalnego terminu na jej przeprowadzenie. Przekazaliśmy do Komisji Europejskiej informacje w sprawie realizacji wstępnej decyzji TSUE o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Będziemy wyjaśniali wątpliwości i pewnie dojdziemy do kompromisu z Komisją Europejską i TSUE, powiedziała dziś rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. 19 października Trybunał zdecydował wstępnie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia w stan spoczynku. Unijny Trybunał Sprawiedliwości chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania. Syn koordynatora służb specjalnych, 29-letni Kacper Kamiński, dostał posadę w Banku Światowym dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu, pisze Gazeta Wyborcza. Sytuacja miała miejsce w lipcu tego roku. Syn Kamińskiego ma zarabiać około 500-600 tysięcy złotych rocznie. Koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oświadczył, że nie zabiegał o posadę dla syna i podkreślił, że ma on odpowiednie wykształcenie do zajęcia tego stanowiska. Biskupi polscy wzywają do zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi i przestępstwu nadużyć wobec osób małoletnich. Przypominają, że ochrona dzieci i młodzieży jest niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi. Czytamy w komunikacie wydanym po obradach plenarnych Komisji Episkopatu Polski. Duchowni przyjęli stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych. Biskupi przypomnieli też o godności każdego życia ludzkiego i konieczności chronienia życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Raport CIA na temat zabójstwa saudyjskiego dziennikarza trafi dziś na biurko prezydenta Donalda Trumpa. Wcześniej amerykańska agencja wywiadowcza wskazywała, że za zabicie Jamala Khashoggiego odpowiada następca tronu Arabii Saudyjskiej. Zaprzecza temu minister spraw zagranicznych. Saudyjski minister w wywiadzie dla gazety Asharq al-Afsa po raz pierwszy odniósł się do informacji o potwierdzającym się zaangażowaniu następcy tronu w sprawę zabójstwa dziennikarza. Te informacje są bezpodstawne i kategorycznie je odrzucamy, oświadczył minister Adil al-Jubair. Do zabójstwa doszło 2 października w saudyjskim konsulacie w Turcji. Królestwo wielokrotnie zaprzeczało, że takie zdarzenie miało miejsce, by po 2 tygodniach przyznać, że rzeczywiście publicysta został zamordowany. Tymczasem agencja informacyjna Reutera informuje, że 33-letni następca tronu ma coraz więcej przeciwników w Rijadzie. Przeciwko sprawującemu władzę księciu zwracają się według informatorów agencji członkowie rodziny królewskiej Saudów. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. W moskiewskim Muzeum Architektury zostanie dziś otwarta wystawa poświęcona ofiarom stalinowskich represji.

Absolutnie fenomenalna ta nowa płyta Agi Zalian. I tę płytę otrzyma pan Jacek z Poznania, a drugą płytę tygodnia, czyli nową płytę Marianne Faithfull, wysyłamy do pani Marty z Ostrowa Wielkopolskiego i zarówno pani Marcie, jak i panu Jackowi życzymy dobrego słuchania. 20 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi państwu Monika Małkowska. Dziś drogi prowadzą nas do Rzymu. Tamże wystawa poświęcona największej gwieździe włoskiego powojennego kina. Marcello Mastroianni, zmarły 22 lata temu. Zagrał w 140 filmach i najczęściej główne lub bodaj znaczące role. Miał szczęście do genialnych reżyserów, z Viscontim, Fellinim, Antonionim na czele. Do tego przyszło mu pojawiać się na ekranie z tak wspaniałymi partnerkami jak Sofia Loren, Monica Vitti, Faye Dunaway, Catherine Deneuve, no po prostu Dolce Vita. A jednak nie będę dzisiaj omawiać prezentacji, zostawiając sobie temat na dłuższą rozmowę. Za to chciałabym powiedzieć o miejscu, gdzie do lutego przyszłego roku Mastroianniemu oddaje się honory. To Muzeo Arapacis, Muzeum Ołtarza Pokoju. Kto był w Wiecznym Mieście, zapewne spacerował nad brzeżem Tybru. Marszuta jak cytat z filmu Wielkie Piękno Sorrentina. I oto wśród morza zabytków nasze oko nagle zderza się z czymś jakby od czapy, z modernistycznym budynkiem przy Ponte Cavour nieopodal hiszpańskich schodów. I to jest właśnie Muzeum Ołtarza Pokoju. Pierwsza od czasów Mussoliniego nowoczesna budowla nad Tybrem. Wzniesiono dla niego, dla tego ołtarza, gmach, a sam ołtarz sięga czasów starożytnych. Monument powstał w 9 roku przed naszą erą. Dedykowany był Oktawianowi Augustowi, bo on to położył kres długim i wyczerpującym wojnom nękającym mieszkańców rzymskiego imperium. Nastał Pax Romana, rzymski pokój, co senat zdecydował upamiętnić pomnikiem ołtarzem. W dekorum konstrukcji splatają się wątki nawiązujące do rzymskiej mitologii ze scenami kronikarskimi, odnoszącymi się do realnych wydarzeń. Marmurowy obiekt stanął na polu marsowym i przez wieki niszczał. Aż tu Duce, wielki fan sztuki rzymskiej, zdecydował, że trzeba ratować ołtarz pokoju. Częściowo zachowany, fragmentami zrekonstruowany monument został odsłonięty 2000 lat od narodzin cesarza Augusta. I było to we wrześniu 1938 roku, więc łatwo policzyć, że w tym roku przypadła 80. rocznica tego wydarzenia. Najważniejszym posunięciem służącym ocaleniu zabytku było jego zadaszenie. A nie było to jednak wieczno trwałe dokonanie architektoniczne. Po kilku dekadach prowizoryczny pawilon zaczął się po prostu sypać. I oto w XXI wieku zdecydowano zburzyć tę prowizorkę i w jej miejsce postawić coś solidniejszego. Konkurs architektoniczny wygrał Richard Mayer, projektant, architekt amerykański włoskiego pochodzenia. Muzeum Arapacis z przeszklonym pawilonem na ołtarz oraz zespołem sal na czasowe wystawy otworzono dla publiczności w 2006 roku. I proszę państwa, już w fazie projektowej był to pomysł ganiony i forsowano koncepcję, żeby zakonserwować pawilon z czasów Mussoliniego. Ale gdy ten budynek wreszcie stanął na nadbrzeżu Tybru, dopiero się zaczęło piekło. Po 12-letnim istnieniu i jakoś niezłym funkcjonowaniu, Muzeum Ołtarza Pokoju nie wzbudza już większych emocji. Jednak moim zdaniem to symbol. Pokój, który wywołał konflikty. I przed tym przestrzegam. Monika Małkowska. Dziękuję pani Moniko i spotykamy się we wtorek za tydzień w programie Do Południa. A muzycznie sięgniemy teraz po muzykę zespołu The Waterboys. While you just stayed in your room, I Słuchając The Hall of the Moon, przypomniałem sobie, by zachęcić Państwa do wspólnej zabawy w top wszechczasów. Proszę zajrzeć na strony internetowe listy przebojów programu trzeciego. Tam znajdą Państwo taki formularz do głosowania. Proszę zaznaczyć 100 swoich ukochanych utworów, a my postaramy się wspólnie z kolegami 1 stycznia 2019 roku jakoś przyzwoicie to zaprezentować. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się wielu i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Jeszcze nie koniec. Program do południa. Skoro już wspomniałem o stronie listy przebojów programu trzeciego, to głosując na top wszechczasów, może od razu skorzystają z Państwo z okazji i zagłosują na listę przebojów, która odbędzie się w tym tygodniu w piątek po 19. Poprowadzi ją Marek. Tym bardziej, że w zestawie do głosowania tym nowym mamy kilka ciekawych, jak mi się wydaje, propozycji. Jeff Goldblum zaprosił do wspólnego muzykowania niewiarygodną Imelda May. Zaśpiewali tak i jeśli się Państwu spodoba, to proszę oddać głos. The bus took took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Ooh! Straighten up and fly right. Cool down, Baba, don't you blow your top. Ain't no use in dialing. Ain't no use, no, no. What's the use in jiving? What's the use in jiving? Straighten up and straighten up, yeah. Cool down, Baba, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your song is so touching, but it sounds just like lies." Straighten up and fly right. Straighten up and stay right, yeah, yeah, yeah. Straighten up and ooh, fly ooh, right. Yeah. Cool down, Baba, don't you blow your top. But it sounds just like boom. Straighten up and fly right, yeah, yeah. Straighten up and stay right. Oh, oh, oh, oh. Straighten up and fly right. Do, do, do, do, do, do. Cool down, Baba, don't you blow your top. A wszystko to na koncercie na żywo, ale stali obserwatorzy twórczości Imelda May wiedzą, że ona na koncertach na żywo czuje się świetnie i zawsze śpiewa na najwyższym poziomie. Jeff Goldblum i Imelda May, ten nowy utwór w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Bardzo Państwu dziękuję za Państwa czujność i dbałość o prawidłowość przebiegu naszego programu, bo od razu po dziewiątej pan Bogdan napisał list, który zatytułował Meldunek. I w treści tego listu, dzień dobry, melduje, że Zaz już była w porannej audycji Kevendra. Więc może jakiś inny utwór pojawi się u pana. Czekam i słucham do samego południa. Pozdrawiam, Bogdan. Bardzo panu dziękuję, panie Bogdanie. Wiem, że była, bo odnotowałem nawet, że pojawiła się w porannym programie 21 minut po siódmej i sprawiła mi wielką przyjemność podczas podróży samochodem tu na Myśliwiecką 357. No i żeby tego nie powtarzać, dzisiaj Kevendra w naszym spotkaniu nie będzie, ale pomyślałem, że z przyjemnością posłuchają Państwo kolejnego duetu. To będzie Zaz i Niki Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons, Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment of you. I love Paris, why, oh why do I love Paris? Parce qu'ici vit mon amour. Za Zniki Janowski. Dziękuję Państwu za listy, duety i ten pierwszy Jeffa Goldbluma i Imelda May i ten drugi Zaz i Niki Janowski się Państwu spodobały, z czego jestem zadowolony. Zadowolony jestem również z listu pana Tomka, który w wielu słowach i w wielu zdaniach wyraża swój zachwyt nad umiejętnościami Zaz i zgadzam się z panem i z określeniem, że ona cała jest muzyką. Wystarczy spojrzeć i poszukać w internecie tych momentów, kiedy jeszcze śpiewała ze swoją kapelą na ulicach Paryża i tam to doskonale widać, a myślę, że jeśli połączymy naszą wielką sympatię w stronę Izabel, czyli Zaz i pana i moją, to może wreszcie wyląduje znowu na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. No zobaczymy, jak będzie w piątek. Teraz jest za 17:11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda i Anima w Krakowie. I o tej porze Ryszard Jaźwiński. W trójce z nami Amelia Wichowicz, rzeczniczka prasowa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda and Anima. Dzień dobry. Dzień dobry. A festiwal od dziś w Krakowie, chociaż uroczyste otwarcie dopiero wieczorem, to projekcje zaczynają się już wcześniej. Tak, już po południu zapraszam. Bardzo emocjonujący dzień. Startuje 25. edycja. Jesteśmy bardzo rozemocjonowani dzisiejszym dniem, ponieważ startują dwa festiwalowe konkursy, Etiuda i Anima w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Zapraszamy Państwa na pokazy filmów konkursowych. A także ruszy dzisiaj pierwsza projekcja 25 studenckich etiud, które zdobyły laury właśnie w poprzednich edycjach festiwalu. To takie jubileuszowe, okolicznościowe wydarzenie. Czyli nie tylko współczesność, nie tylko to, co aktualnie dzieje się ciekawego w krótkim metrażu, w światowym kinie, ale także trochę historii. To taka nasza tutaj podróż sentymentalna, szczególnie osób, które już bardzo długo pracują przy organizacji festiwalu. Wybieraliśmy swoje jakieś jakieś ukochane filmy, które nam zapadły w pamięć, ale też filmy twórców, którzy później już zrobili dosyć głośną karierę. A jak przeniesiemy się do Kijów Centrum, to tam zapraszamy na godzinę 17 na projekcję filmu Love Express, przypadek Waleriana Borowczyka, reżyserii Kuby Mikurdy. No to już mówiliśmy oczywiście o tym filmie w Trójce, bo to bardzo interesujący dokument o naszym reżyserze, który związał swoje losy z Francją. I to też taka osoba, którą warto przypomnieć, bo gdzieś ten Walerian Borowczyk nam uciekł z naszej takiej powszechnej świadomości i chcemy tym filmem, tym dokumentem, takim hołdem dla Waleriana Borowczyka przypomnieć tę postać i też wprowadzić już Państwa w taki nastrój filmowy przed galą otwarcia festiwalu. No właśnie, a potem już wieczorem o 20:00 to uroczyste otwarcie, no i oczywiście otwarcie również filmowe. Zapraszamy na projekcję filmu Żółta Łódź Podwodna George'a Daninga. Tutaj bardzo interesująca informacja. Będzie na pokazie sam współtwórca tej sławnej animacji Paul Driesen. Dlaczego właśnie ten film wybrali Państwo w tym roku na otwarcie? My kończymy 25 lat, a Żółta Łódź Podwodna skończyła w lipcu, 17 lipca dokładnie, 50, więc postanowiliśmy obchodzić właśnie urodziny wspólnie. Poza tym Paul Driesen, tutaj chciałam też nadmienić, jest przewodniczącym jury konkursu Anima, więc sprawuje też taką bardzo ważną funkcję. W tym roku konkursy aż 3 i tak będzie prawie do końca festiwalu. Projekcji konkursowych i innych zresztą również nie zabraknie. Nie zabraknie. W środę zapraszamy na pierwsze pokazy, dwie projekcje konkursu Anima.pl, czyli naszego takiego najmłodszego dziecka festiwalu. Co jeszcze musimy wiedzieć o festiwalu? Festiwalu Etiuda Anima? Zapraszamy Państwa do Kijów Centrum i do Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Tam będziemy udzielać wszelkich informacji o karnetach, biletach. Informacje na bieżąco umieszczamy na naszej stronie internetowej www.etiudaandanima.pl. Zapraszamy więc do Krakowa od dzisiaj do niedzieli. 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda Anima. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Była z nami Amelia Wichowicz, rzeczniczka prasowa festiwalu. Dziękuję. A z Państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźmiński i jeszcze jedno zaproszenie. My zapraszamy do słuchania relacji Ryszarda Jaźmińskiego w programie Trzecim Polskiego Radia. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you, and I'll stand by your side. You'll need a good companion now. For this part of the ride, yeah, leave behind your sorrows. Let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine and sunshine, and all this darkness pass. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope. In dreams. Well, this train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train carries broken-hearted. This train thieves and sweet souls departed. This train carries fools and kings, Lord, this train. All aboard, I set now this train. Dreams will not be thwarted, this train. Faith will be rewarded, this train. Hear the steel wheels singing, this train. Bells of freedom ringing. Well, the big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Bruce Springsteen, i dobrze, że kończy się koncertowo, bowiem teraz mam dla Państwa koncertowe zaproszenia, które będą być może od niektórych z Państwa wymagały przeorganizowania dzisiejszego wieczoru, bowiem to koncert dziś będzie się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na ulicy Myśliwieckiej o godzinie 19. Nie byle kto, bo to będzie koncert zespołu Hajdamaki i Andrzeja Stasiuka o 19 dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I gdyby ktoś z Państwa chciał zarezerwować dla siebie wejściówkę, proszę dzwonić do Gabrieli 22 i 7 trójek. Standing beside an open grave, your fate decided, your life erased.